دیدید افتخاراً اینکه شاگردی کیو کرده. ببینید مثلا اینکه مثل حضرت عباس شاگردی امیرالمومنین رو کرده، شاگردی امام حسن مجتبی رو کرده، شاگردی امام حسین رو کرده. پا منبر هر کدوم 4 تا کلمه یاد بگیره افقه الفقه هاست. سخت صحبت کردن در مورد حضرت علی اکبر. یکی دیگه کسایی که خیلی من شیفته شخصیت این بزرگوار هستم و واقعا متأثر میشم هر دفعه یادشون از ذهنم عبور میکنه، حضرت زینب سلام الله علیها است. چون عباراتی که نقل شده در روایت صحیح، و من هر روایتی هم رجوع نمیکنیم، بالاخره یه بحثی هست در علم حدیث شناسی و رجال، وقتی یه نفر داره پژوهش میکنه اون روایتی که مبنا قرار میده بعد صحتش سنجیده بشه، حتی اگه به لحاظ سندی هم درست بود با بقیه روایات مقابلش میدی، بعد با آیات میسنجی، با عقل میسنجی، حالا داستانهایی داره. حضرت زینب سلام الله علیها در سال 5 هجری به دنیا میان، بعد از امام حسین، بعد آمین، یعنی میان بعد از 2، یعنی 2 از امام حسین کوچکتر بودن. وقتی به دنیا میان بحث نامگذاری ایشون پیش میاد. امیرالمومنین میفرماد من سبقت بر رسول الله نمیگیرم در نامگذاری فرزندانم. نوزاد رو پیش حضرت رسول میبرن، حضرت رسول میفرماد من در نامگذاری این مولوده ای تو ای علی و نوه خودم بر خدا سبقت نمیگیرم. جبرئیل نازل میشه و جبرئیل میگه خدای شما میگه که نامش رو بگذارید زینب. و این داستان ها داره، اینکه این اسم چرا زینب گذاشته میشه، این اسم با مسماست. زینب 2 وجه تسمیه داره، یکی به معنای نام، به معنی گل خوشبوه، و دیگری این که فقط کافی کلمه رو تفکیک بکنید متوجه میشید دیگه، زینب زینت پدر. یعنی اگر میخواد شخصیت از زینب سلام الله علیها رو بشناسید باید اول علی شناس بشید، چون این زینبه. ببین خیلی دقت کنید، این نامگذاری من و شما نیست، نامگذاری خداست. میگه اهل بیت رو نامشون رو خدا گذاشت، 14 معصوم نامگذاری توسط خدا صورت گرفت. چرا بعد از حضرت موسی تمام اسمها تکرار میشن؟ این از اسرار حضرت موسی امام کاظم عرض میکنم علیه السلام. چرا دیگه بعد از امام حسین تو امام ما اسم حسین دیگه نداریم؟ حسین باید یه دونه باشه این اسم. چرا 4 تا علی داریم، 4 تا محمد داریم؟ ها اینا هست، اما حسین یه دونه است. اینا سره. علاوه بر 14 معصوم، بلکه اسامی دیگران حتی نمونش رو عرض کردم، حضرت زینب سلام الله علیها رو هم خداوند متعال گذاشت. فلذا بررسی شخصیت حضرت زینب رو باید در امیرالمومنین دید. زینب کنیه هایی برای ایشون نقل شده، حالا اینو بحث میکنم، زینب رو کنیه های نقل شده عجیب غریب، القاب عجیب غریب، حالا مخصوصا القاب حضرت. در مورد کنیه های ایشون ام الحسن گفتن و چی؟ ام کلثوم. و شاید بپرسید که آخه کنیه رو، اینم بهتون میگم، کنیه رو مردم میذاشتن، کنیه لقب بود که بین مردم میپیچید. هنوز هم که هنوز عربا کنیه میذارن. مثلا رفته بودیم خوزستان، یکی نشون دادن به ما، گفتن بوسیکل، بعد گفتم چی؟ بو که همون ابوه، یا ابو ام داره دیگه کنیه. بعد گفتم که سیکل یعنی چی؟ گفت یعنی موتورسیکلت دیگه. گفتم برای چی؟ گفت موتور سوار خیلی حرفه‌ایه. بچه معلاش اسمش گذاشتم بوسیکل. خب یعنی مثلا میگه پدر این کاره دیگه، مثلا فهمیدی چی شد؟ اینجوری به شما میگم، عربا خودشون میذاشتن. مثلا کسی که ریشاش کم بود بهش میگفتن، یعنی ریشاش پرپشت نبود بهش میگفتن ابو بکر. بکر به جوجه میگفتن که تازه مثلا پر در آورده. مثلا یکی از پسران امیرالمومنین هم مردم لقبشو میذارن چی؟ کنیاشو میذارن چی؟ ابو بکر. هیچ ربطی به مثلا خلیفه اول نداره. اگه حالا بعضی من دیدم شبکه وهابی میگن نه این نشون میگه حضرت علی مثلا دوست بوده با اینو. نه بابا، این اینی که مثلا ما یه نفر یه لقب میذاریم، مثلا میگیم این قد بلنده، خب چون دیگه به این گفتیم قد بلنده، دیگه اگه به هیچ کس دیگه تو تاریخ نبود به قد بلنده، اگه به قد بلنده یعنی اونو دوست داشته. مثلا چقدر احمقانه است و مضحکه این حرف. خب این نشون میده که این کسایی وقتی آدم به یه چیز اینجوری دستاویز میکنه یعنی هیچی نداره. این که گفتن ام الحسن اصلا پسری به اسم حسن نداره حضرت زینب سلام الله علیها. میگن برخی میگن به خاطر رابطه بسیار صمیمانه که او با امام حسن مجتبی داشت و محرم اسرار امام حسن مجتبی بود و در دوره‌ای که امام حسن مجتبی خونه جگر می‌خورد و وجود ملعون معاویه را تحمل می‌کرد، سنگ صبور امام حسن مجتبی بود. ما متاسفانه که از بحثایی که مطرح میشه حتی در خودمون، ما خودمون مقصر خودمون، ماجرا از زینب و ابا عبدالله وقتی رو نقل میکنیم ماجرا رو خواهر برادری میکنیم، خیلی رو این دست میذاریم، درسته؟ اما در حالی که این نباید زیاد روش دست گذاشت. بله رابطه خواهر برادری هست، اما از اون بالاتر رابطه چیه؟ رابطه امام و مأمومه. حالا فرض بکنید اینو خانم‌ها خوب درک میکنن، یه نفر با امام زمانش محرم باشه، همین چی شد؟ به امام زمانش محرم باشه، خوشا به سعادتش. ببینید حداقل ببینید حضرت به امیرالمومنین محرم، امیرالمومنین درک کرده، امام حسن مجتبی چی؟ محرم. امام حسین علیه السلام محرم، به امام بگید سجاد محرم و به امام باقر هم که در کربلا حضور داره چی؟ محرم. به 5 امام محرمه و 5 امام رو چه کرده؟ درک کرده. حتی ما آقا رسول الله هم امام میدونیم و حضرت زهرا رو میذاریم کنار، اون چیزی به عنوان معروف به عنوان 12 امام میدونیم، از 12 امام 5 امام رو درک کرده و محرم اینهاست. یعنی هم خواهر هم مأموم خوبیه. آیا این که در مورد ام کلثوم گفته شده که این یا ام کلثوم دیگه هم دارن، خب چطوره و چه بحثیه؟ ما داریم در تاریخ یه ام کلثوم صغرا داریم یه ام کلثوم کبرا. احتمال میدن ام کلثوم کبرا، نظرت مختلفه، حضرت زینب سلام الله علیها است، ام کلثوم صغرا بزرگوار دیگر است. در مورد حتی ام کلثومی که در کربلا حضور داره هم نقل ها مختلفه، چون امیرالمومنین تا 16 تا دختر براشون نقل شده از همسران دیگه بعد از شهادت از زهر و سلام الله علیه و ازدواج فرمودن، تا 16 دختر نقل شده. یه دختر دیگه هم دارن به اسم ام کلثوم از همسر دیگر، حتی یه زینب دیگه هم دارن به اسم زینب صغرا کهشون معروف بوده. برخی میگن اونی که در کربلا بوده ام کلثوم صغرا از همسر دیگری از امیرالمومنین بوده. حالا محل بحث بعضی مخالفن، چون حضرت ام کلثوم محل بحث ما نیست، من میگذرم. اونتا من یه وعده یه سخنرانی کامل در مورد ایشونو دادم، چون خیلی شخصیت مظلومی دارن حضرت ام کلثوم. بعضی میگن اصلا ام کلثومی که نقش شده خود از زینبه، اینم بحث شده، حالا میگذریم. و حضرت ام کلثوم اونه که میگن ام کلثوم صغرا در کربلا بوده، ام کلثوم دیگر رو که فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگن در زمان امام حسن مجتبی از دنیا رفته. ولی گفتم فقط آشنایی ذهنی داشته باشید، چه بسا بعضی خودشون دوست داشته باشن تحقیق و پژوهش بکنن. حبر الامه ابن عباس خیلی عجیبه. ببین شیعه و سنی در مورد ابن عباس میگن حبر الامه، حبر یعنی دانشمند، یعنی محل رجوع علمی. او وقتی داره حدیث نقل میکنه از حضرت زینب سلام الله علیها خیلی عجیبه، میگه قالت گفت عقیلتنا، مثلا نمیگه از زینب، میگه عقیله ما، یعنی تو ماها. اگه شما ماها رو منو حبر الامه میدونید دیگه، آخوند و ملا میدونید، من میگم عقیله یکی دیگه است. قالت گفت سیدتنا، خانوم ما گفت. دقت کنید ابن عباس، خب اینا از فرزندان عباس هن، عموی پیامبر، یعنی به شاخه دیگه است. یعنی خیلی جالبه، یعنی اصلا میگه تو ماها خانوم فقط اینه، ایشونه، عقیله فقط ایشونه. یعنی میخوام به این بحثا رو دارم تاریخی و روایی براتون میگم که یه جای فکر نکنید مبالغه ای صورت گرفته. عقیله بنی هاشم عقیله العرب علکی نیست یکی به حضرت گفتن. القاب حضرت اصلا عجیب غریبه، لقبی که به یک نفر بدن صدیقه. حالا یه چیزی میگم یه چیزی میشنمی ولش کن حالا ها، میگم بعد از حضرت زهرا او تمام شد. حضرت رسول وقتی حضرت زینب سلام الله علیها به دنیا آمدن فرمودند او خدیجه، خدیجه دیگر است. متاسفانه میگم دیگه شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها از این جهت که توی رابطه خواهر برادری تعریف میشه به عنوان یه مأموم خوب زیاد به چشم نمیاد. این بده. خواهر برادری هم هست، من نفی نمیکنم، اما اصلی چیز دیگه است. اونو دریابید. حضرت عباس آیه رابطه‌شو با ابا عبدالله به رابطه برادری تعریف میکنه؟ یک بار برادر صدا زد حضرت امام حسین علیه السلام؟ به هیچ وجه. چی میخواست بفهمونه به بقیه؟ سیدی و مولای. وقتی داداشاشو جمع کرد چی گفت؟ گفت یا توهم نزنید بگید ما داداش این آقای ما. و اماممونه. بیعت بکنید تا ما زنده ایم یه تار مو از سرش کم نشه. و عرض کردم بارها گفتم شیرینه گفتنش. همه برادراش هم زودتر از خودش به میدون فرستاد. وقتی پرسیدن چرا این کار میکنی فرمود امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم. این معموم قشنگیست. چقدر زیبا عمل میکنیم معموم. چقدر من و شما خواستیم شبیه امام زمانمون بشیم. خدا وکیلی میگیم در داغ برادر دیدن هم میخواهم شبیه مولایم شوم. چقدر من و شما گفتیم الان آقا صاحب از زمان میگه که من نمازو دوست دارم، آخ جون منم میخوام شبیه مولام بشم، نمازو اینجوری نماز خونده، منم دوست دارم شبیه مولا، من اینجوری نماز. آقا چرا اینجوری راه میری؟ من نمیدونم، من توی روایت خوندم مولام اینجوری راه میرفت. آقا چرا اینجوری میشینی؟ من نمیدونم، من توی روایت شنیدم مولام اینجوری. آقا چرا فلان خوراکی رو تو دیگه نمیخوری؟ من یکی از تشرفات رو بررسی کردم، ماجراشو خوندم، شنیدم مولام وقتی آوردن این خوراکی رو جلوش گذاشتن کراهت داشت نخورد، من دیگه لب نمیزنم. لابد مولام یه چیزی میدونسته. ببین در کلیات شبیه مولاش شده، کار رسونده به چی؟ به جزئیات. میگه در داغ برادر دیدن هم میخواهم شبیهش بشم. آیا شما باید بگی حضرت عباس اینجا فقط صرف برادره؟ یا باید بگی اون مأموم خوبیه؟ اون مأموم خوبیست. اون دنبال عشیره نیست، دنبال نژاد نیست، دنبال خون نیست، اون چیزی که من شما هستیم. اون ترک و فارس و عرب و عجم و اینجا چیزایی که تو مخ ما چفوندن و این جوکایی که برای هم دیگه میفرستیم، اینا همش شیطانی، اینا هیچ ربطی به اهل بیت نداره. از ایران بلند شد رفت اون طرف شد من نا اهل بیت. کجای کاری من و شما؟ خب من بعید میدونم کسی اندازه من برای حضرت عباس سخنرانی کرده باشه. نه ادعا میکنم دیگه، سخنرانی های انصافا حالا این دیگه با ادعا میگم، سخنرانی هم کردم که موضوعاتش ناب بوده، یعنی قبلا دو تین حوزه بحث نشده بوده. هدیه هم از حضرت عباس گرفتم، چیز عجیب غریبی که نمیتونم بهتون بگم. خب هدیه آنچنانی هم گرفتم از حضرت، اصلا سر ماه نذاشت. بعد رفتم کربلا گفتم آقا جان میذاشتی یه خورده از کاری که ما کردیم بگذره، یه خورده مثلا ما احساس طلبکاری کنیم. به مخیلتون نمیگه تا این حد که مثلا من هر دفعه اراده بکنم میتونم برم حرم حضرت عباس، مثلا اینجوری فرض میکنید، یعنی همه چی یه کاری کرده شرایط برام فراهم شد، فقط در مورد حرم خودش. حالا وقتی بری اونجا دیگه تمومه دیگه، حرم حسین هم میری، اما مبنا خودش شده. اما یک چیزی از حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا دیدم که عجیب خدمتون عرض بکنم، در مورد حضرت عباس هم نید. یه سخنرانی کردم شهرک شهید محلاتی در مورد حضرت زینب، اصلا موضوع چیز دیگه بود، یه اشاره به حضرت زینب سلام الله علیها کردم، اینجا هم تکرار میکنم. از دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه زنگ زدن که آقا اساتید دارن میبرن سوریه، شما هم بیا. سخنرانی تازه تموم شد، بعد خندم گرفت. من اگه قول برای یه سخنرانی بدم اگه از آسمون شهاب سنگم بباره کنسلش نمیکنم، ولو مدرسه راهنمایی باشه، چون جلسه رو برای امام زمان میدونم. بوده با یکی از مسئولینی که دو سال تو صف بودیم ببینیم ایشونو جلسه داشتم هنوزم نتونستم دیگه ببینمش. ایشون دیر وقت داده، یه موقعی وقت داده که من فقط نیم ساعت بیشتر نمیشد وقت بود. شما دیگه مدرسه راهنمایی میرفتم سخنرانی، گفتم شهرمنده من قول دادم، گفت مجلس سخنرانی داری مثلا میخوای بری، بهشم نگفتم کجا، هم رفتم. هنوزم دو سال تو صفم دوباره ببینمش، اصلا نمی کارمون، اما برام اهمیت داره چون آقا صاحب زمان بالاتر از همه مسئولین اینجور زمان میبینیم، جلسه برای آقا. بعد گفتش که آقا 10 روز تو خالی کن، تو اسفند میخوایم بریم سوریه. گفتم چه روزایی؟ گفت از این تایم تا اون تایم، یادم نیست. من این 10 روز دقیقا خالی کرده بودم برای راهیان نور، ممکن وقتم تا آخر سال میبندیم، خالی کردم برای راهیان نور. بعد یه روز فقط جا به جا بود، راهیان نورم با کسی نبستن تا گفت 10 روز. گفتم الان بگی اون 10 روز باشه چه حالی میده، مفتی هم میخواستم ببرم ما رو. بعد گفتم چه کیفی میده، یویدم گفتش که چون قولم به کسی نداده بودیم، بنابر این بود که این ستاد راهیان نور رو گفتم بیا تو مستقر شو تو منطقه اینجا، دانشجو بیان مثلا تو اینجا سخنی. یویدم یه روز جا به جا گفت، اون یه روز میشد یه سخنرانی سمت اصفهان. قاعدتا هم زنگ میزن آقا من عوضش یه هفته میام، بس من این تایم. گفتم نمیشه، من قول دادم. فرداش زنگ زد گفت این اساتید محترم بقیه که همراه شما هستن گفتن این با فلان شرکت خسته میشیم تو راه، صندلیاش اینجوریه، اگه با به همان شرکت باشه بهتره. سفر 10 روز، این سفر 10 روزه، یه روز رفته جلو، قشنگ افتاد همون جایی که باید من میرم. بعدش گفتم بله همینم باید میشد، من خبر داشتم باید میومدم. آره خاندان اینجوری هم براشون کار کنید، اصلا یه اخلاقی دارن، اصلا ذره بدهکار میمونن، سری نقد بود حساب کن. بعضی موقع حساب میکنن میفهمی، بعضی موقع حساب میکنن نمیفهمی، چه بعدا میفهمی چه جوریه، انگار که صبح خونه میزنی بیرون میبینی بابات یه پولی گذاشته تو جیبت، اصلا خبر نداری، تا دست تو این جیبه نکنی متوجه نمیشی که این پول رو بهت داده. بعضی موقع بعد یه سال میفهمی اینو بهت دادن. بعضی موقع این هدیه یک هدیه اخلاقی است، متوجه نیستی، یعنی یه جا گیر میکنی با خود میگی قدیما یه همچین مسئله بر من پیش میاد چقدر عصبی میشدم، چرا الان عصبی نمیشم؟ یه هدیه، یه کار خوبی یه جا کردی بهت دادن. هر اعطایی هم بر روی کره زمین بخواد انجام بشه، شما شک نکنید به واسطه اهل بیت، علل خصوص امام زمان هر وقت. یکی از علما که مشرف میشه خدمت آقا صاحب از زمان، عرضه میداره که یکی از ادعیه و دعاهای مستجاب و دعوهی که به ما یاد دادن اینه که بگیم یا محمد یا علی یا فاطمه الزهرا یا صاحب الزمان ادرکنی. آقا جان این به لحاظ عربی ایراد داره، اگر اجازه میفرمایید ما اینو تصحیح کنیم، چون ادرکنی برای یه نفر، ما اینجا 4 نفر رو اسم میبریم باید بگیم ادرکو، درسته؟ آقا صاحب الزمان میفرماد نه خیر، درسته، از آن بزرگواران هم که میخواهید ما باید امضا کنیم. اینو بذارید کنار یه ماجرای دیگه که حضرت فرمود نامه‌هایی که از حرم عمویم عباس می آید بر روی چشم می گذارم، یعنی میاد آخرین کسی که چی امضا میکنه و پاراف کنه انجام بشه چیه؟ آقا صاحب از زمانه. حالا بعضی زرنگن صاف این از سراغه هست نکن. یه خورد بیشتر بحث کنیم در مورد از زینب سلام الله علیه. او زینبه، مگه زینت پدره؟ مگه پدر چه ویژگی هایی داشت؟ شاید مهمترین شاخصه ای که از امیر مؤمنان علی علیه السلام در ذهن هر کسی بیاید این که علی مظلوم بود. این عین روایت مولاست. من نمیخوام شب میلاد حالتون رو منقلب بکنم، اما روایت رو حضرت فرمود از روزی که آقا رسول الله از دنیا رفت من همیشه مظلوم بودم و مأمور به سکوت، استخوان در گلو خار در چشم باید تحمل میکردم. بعد اون شنونده بلند شد گفت فقط تا زمان قبل حضرت رسول چی؟ حضرت لبخندی زد فرمود من از کودکی مظلوم بودم، برادرم عقیل چشمش درد میکرد، میخواستن دارو در چشم عقیل بریزن، میگفت اول در چشم علی بریزید. عقیل میخواستن دارو در چشم بریزن، میگفتن اول بریزید تو چشم علی ببینم چیکار میکنه، علی رو اگه بلای سر علی نیاورد بعد تو چشم من بریزید. میگفت من میمدم پیش قدم میشدم گفتم بریزید تو چشم، حضرت لبخندی میزنه. مظلومیت شاید مهمترین شاخصه از زینب سلام الله علیها باشه. ببینید یه موقعی هستش ما اینا رو درک نمی کنیم، خدا سرمون نیاره، بعضی که خیلی مقرب میشن نزدیک میشن و یه جاهایی یه بلاهایی سرشون میاد، یه اون مصیبت نیست، اون برای بزرگان که میاد گفتی مصیبت، برای مردم عادی کفاره است. برای بزرگان چیه؟ تقربه. شما این همه مصیبتی که بر امام حسین گذشته میتونید بگی کفاره گناهاش نعوذ بالله بوده؟ نه، تقربه. هر کی در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. یه موقع از خدا نکنه سرمون بیاد، فرض بکنید توی محله خودتون، محله که همه جلوتون سرخم میکردن، احترام میگذاشتن، هیچ کس از شما زودتر تو دری نمیرفت، میرفتی صفحه نونوایی همه جا خالی میکرد، نه شما فلان بفرمایید جلو. بعد بری تو همون محله و قیافه ها رو بشناسی، قیافه ها رو بشناسی، ببینی همینا به سنگ میزنن، ببینی همینا به توهین میکنن، ببینی همینا ناسزا میگن، ببینی همینا نگاه چپ میکنن. نه خیلی سخته ها، خیلی سخته، خیلی سخته. این ظلمه، این عین ظلمه. ظلم یعنی چی؟ یعنی اگه یه چیزی سر جای خودش نباشه. ظلم از همان لحظه شروع شد که امیرالمومنین سر جای خودش نبود. مهمترین ظلم منحرف کردن حکومت بود که از امام زمان گرفتن. مظلومیت حضرت زینب سلام الله علیها و صبری که داره عین باباش امیرالمومنین. حضرت زینب در کوچه های مورد سنگ باران قرار گرفت که تر همون جاها حضرت جلسه تفسیر قرآن داشت. عقیلتونا فکر کردید یعنی چی؟ علامه بود. امام سجاد در وصفش فرمود تو علامه غیر معلم، تو معلم نداشتی اما علامه ای، فهیمه ای، به فهم کامل رسیدی بدون اینکه الزاما استاد خاصی بخواد بتونه. اصلا خدا به تو عنایت کرده. ما در مورد علمای خودمون میشنویم آسدعلی قاضی اینطوری بود اونطوری بود، میپذیریم. از زینب نباشه. شهید مطهری میگه یکی از معصومین رو آقا یا آقا رسول الله میگه امام رضا رو میگه در خواب دیدم سینه‌اش رو به سینم چسبون، بعد اون احساس کردم یه اتفاقی افتاده. بعد کسی که خود آقا رسول الله رو ببینه حی حاضر، به بحث دیگه نداره. برعکس این روایت داره ها، میگن روزی داشت حضرت زینب سلام الله علیها قرآن تدریس میفرمودن، امیرالمومنین رسیدن، سوره مریم بود، روایت سوره مریم بود، تا حضرت فرمود کاف ها یا عین صاد، امیرالمومنین گریست. بعد حضرت خجالت کشید که مثلا در محضر امیرالمومنین داره درس میده. بعد گفت مگر این آیه چی داشت؟ حضرت فرمود که این داستان توه، این آیه کاف ها یا عین صاد، این سختی هایی که قراره ببینید بعد ما. خیلی منقلب شد حضرت زینب سلام الله علیها که مؤید این روایت، روایتی است که کی نقل میکنه؟ روایت کسی است که نقل میکنه با دوستش وجوهات رو برای امام حسن عسکری میبرن. میگه خدمت حضرت رسیدیم، دیدیم یک کودک 3-4 ساله بسیار زیبارو، موهاشو فرق وسط وا کرده، بعد داره بازی میکنه کنار امام حسن عسکری. بعد امام حسن عسکری یک کلاف نخ دستشونه، این کلاف های پرت میکنه اون طرف، این بچه میره اون کلاف اینجوری جمعش میکنه، تا این داره جمع میکنه حضرت کاراشو انجام میده، چیز داره مینویسه، چیز داره میخونه، کاراشو انجام میده. ببین حالا ما هم تربیت یاد بگیریم، ما بچه رو یه کاریش میکنه که کلن زده میشه، هم داره با بچه بازی میکنه، هم میگه تا ما وجوهاتو بردیم گذاشتیم، بعد گفتیم آقا داستان چیه، بعد حضرت اشاره کردن به اون کودک که تو بیا چیز کن. میگه حضرت اینا محرمون بود دیگه، پول مردم بود، محرمون شده بود. میگه وردش نگاه میکنم گفت اه نجس، این 50 دینار توشه، 49 دینارش پول نزوله مثلا. اینه ورمیداشت میگفت اه اینم کثیفه، این 20 دینارش از اینجا تهیه شده، 2 دینارش از اینجا، قربونش برم از همون اول پول حرام قبول نمی که الان هم تو دستگاه مهدوی پول حرام نمیتونی خرج کنی. خیلی سخته. اصلا به امام خیلی لیاقت پول دادن برای اون زمان ندارن ها، به شما بگم اصلا یه لول خاصی میخواد که آدم بتونه پولش برای اون زمان خرج کنه. بعد سوال میگم هر سوالی از امام حسن میپرسیدیم حضرت میفرما از ایشون بپرس. میگه من پرسیدم این سوالی، حالا ما بحث وحدت حالا بازش نمی کنیم، میگه پرسیدم و یه بحثی با یکی از اهل سنت داشته، دوتا سوال رو نمیدونسته، از آن بزرگوار میپرسی که وجود نازنین آقا صاحب از زمانه میپرسه، جوابشون میگه که اینه، میگه در مورد کافها یا انصات پرسیدم، میگم این روایت معید همون روایته. فرمود کربلا کاف ها حلاکت العطره، میگه عطرت اونجا عطرت پیامبر، یعنی تارک و فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. عطرت فرق داره با اهل بیت، توی عطرت همسر وارد نمیشه، عطرت یعنی فرزندان. دقت کنید روایت هم که اهل سنت نقل میکنن عطرته، و لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این از هم جدا نمیشن. ایرادی که بعد از پیامبر به وجود اومد چی بود؟ گفتن نه ما این یه دونه رو فقط میخوایم. چی بود؟ کتاب الله. در حالی که خود خدا گفته بود لا یمسه الا المطهرون، جز مطهرون، این جمله جمله اخباری، این داره خبر میده، این خبر میده. بعضی فکر میکنن نوع دیگری از جمله، نخیر این جمله اخباری داره خبر میده، میگه اصلا بدونید اینه مطهرون کیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. گفت فقط اینا میتونن به مس این برسن، لا یمسه، نه که فقط، بله برداشتی که از این شده آقا قرآن وضو داشته باشی، طهارت داشته باشی، دست بزنی، نه این برداشت دوم، برای بعضی میگن برداشت اول، میگم نه خیر، نظر علما رو دارم میگم، برداشت دوم، برداشت اول یعنی فقط عطرت پیامبر میتونن قرآن رو برای شما تفسیر کنن. فرمود حلاکت العطره، یا فرمود یزید لعنت الله علیه، عین آتش و صاد صبر. این شو از زینب سلام الله علیه، که تو کارت صبره، کارت صبره، کار سخته رو تو باید بکنی. ببینید بعضی روزها چیزی بر انسان میگذره که بعضی از آدما میرن چیکار میکنن؟ خودکشی میکنن. کیا میرن خودکشی میکنن؟ کسایی که زندگی برشون چی شده؟ سخت شده، خودشونو میکشن. ببین چقدر اون زندگی سخت. پس شهید شدن یه جایی چیه؟ قطعا راحت تر از ماندن و سوختن و ساختن از زینب زین ابه. 25 سال وایستاد نگاه میکرد. کسایی که همسرش رو زده بودن میامدن مشاوره ازش میگرفتن، تو حوزه دینی، قضایی، حقوقی، حضرت مشاوره میداد. گفت بحث دینیه. دید یارو دارن میبرن اعدامش کنن. گفت چیکار داری میکنی؟ گفت نه این حکمش نیست، این اینه. تو این سخنرانی که در مورد فتنه وهابیت داشتم همه رو با سند گفتم، با سند برادران اهل سنت. خوب دقت کنید ها. او مأمور به صبر بود. این مطلب الان باز میکنم. بزرگترین مشکلی که امت اسلامی داشته این بوده که، و اصلا بذار واضح تر بهتون میگم، بزرگترین مشکلی که اصلا بذار ریشه تر بگم، اصلا شیطان و جبهش داشتن میدونی چی بود؟ با منتخب خدا مشکل داشتن. با هر کیو کی انتخاب کنه؟ خدا. خدا بین تمام مخلوقاتش کی آدم انتخاب کرد؟ آدم. شیطان باهاش مشکل داشت، میگفت چرا این انتخاب کرد؟ با منتخب خدا. امامت در قرآن فعلی که براش استفاده میشه چیه؟ جعله. جعل یعنی چی؟ قرار دادن. میگه انی جاعل و کل ناس اماما، ای ابراهیم من تو را برای مردم چی قرار دادم؟ امام. کی قرار داده؟ خدا. یه روایتی از اهل سنت هم نقل کردم، نمیدونم چرا بهشون رجوع نمیکنن. خیلی واضحه، سندش هم صحیحه برای خود اهل سنت. میگن یه قبیله اومد اومدن پیش پیامبر گفتن اگر بعد تو ما حاکم باشیم، ما خلیفت بشیم، جانشینت بشیم، ما باید ایمان میاریم. اگرم ایمان میاردن خیلی به نفع اسلام بود. عده زیادی داشتن. حضرت فرمود دست من نیست، اونی که بعدی منو تعیین میکنه خداست. میگیم بابا پدر بیامرز اینو قبول داری؟ یه خدا من تنگ کن بچه شما رفتی تنگ کردید. اصلا مشکل بشر از اول همین بود، میگم حرف خدا رو قبول ندارم، دموکراسی خودم. یه چی شد؟ اون که من میگم. خودم گفت برو گشتاتو بزن، هر موقع انتخابت با انتخاب من یکی شد خبرم کن. یه چی شد؟ همون کاندیدای منو خدا رو قبول کردی اون موقع برگرد. بعضی موقع شانسی کاندیدای خدا رو انتخاب میکنن، خدا دو تا آزمون ازشون میگرفت میزدن جاده خاکی. گفتیم بعد از پیامبر، بعد از پیامبر ایراد سر این بود که بین آن اثر رسول، اون چیزی که از پیامبر باقی مانده بود و باید بهش تمسک میجستن، قرآن و حدیث، سراغ چی رفتن؟ فقط قرآن. گفتن حسبنا کتاب الله. وقتی بعد از 25 سال رفتن سراغ امیرالمومنین، خدا میخواست ببینه اینا اومدن کاندیداشو انتخاب کردن شانسی انتخاب کردن یا نه قبول دارن کاندیدای خداست. گرفتی چی شو؟ گفت باشه من میدونم چیکار کنم. عمدن خدا جریانی رو پیش آورد که قرآن جلو امیرالمومنین قرار گرفت. تو جنگ چی؟ صفه. بعد امیرالمومنین گفت شمشیر بزنید. چیکار کردن؟ گفتن او چه خبره؟ فکر کی هستی؟ به قرآن شمشیر بزنیم؟ خدا گفت آه نه هنو کاندیدای من به عنوان کاندیدای الهی قبول ندارن، شانسی رفتن. دیگه دیدن همه مردن، همه صحابه خالد بن ولید نیست، فلانی هم نیست، با علی بهتر از هم است. ها؟ بریم سراغ فلانی. در مورد آقا صاحب زمان هم همینه، 11 بار خدا کاندیدا معرفی کرده ملت کشتن. گفت این یکی رو میگیرم کاندیدام نمیذارم وسط دست شما بشه، یا خاف القتل میکشیدش. روایت داریم ما یا خاف القتل میکشیدش، میبرمش. هر موقع دوراتونو زدید، گشتاتونو زدید، دیدیم میری مغازه‌ای، میگه آقا بزنیم یه دورامونو بزنیم، قیمت میره. میگه برو دوراتو بزن، چون خیالش مطمئنه که چی قیمت خوبی داره میده. برو دوراتو بزن. گفت برید دوراتونو بزنید. اگه ببین تا مغازه بغلی پرسیدی برگشتی، یعنی سری یه ساله برگشتی، من میدم. خواستی بری تمام این بازار هم میدون خراسان بری شوش و مولوی و همه رو بگردی و اینور به آمریکا و اونور هم بری بگردی، من خدا عجله ای ندارم، خودت ضرر میکنی. چرا؟ چون زمان داره. والعصر ان الانسان، که تو برسی به کاندیدای من که کاندیدای من عین حقه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا. اصلا وظیفه شیعه در دوران غیبت فکری چیه؟ تواصوا بالحق، کاندیدای خدا رو بشناسونه، بگه آی احمقا اشتباه کردید، کاندیدای خدا حجت ابن الحسن العسکری است. خدا قرارشون داد، خدا قرارشون داد. در مورد آقا صاحب زمان دیگه بین ما نیستش که اتفاقی مثلا نشتسیمش بیم توی انتخابات هم آقا بیاد شرکت کنه، بره کپی شناسنامه بذاره، مهر بزنن بیاد وزارت کشور بیاد بشینه و انتخابش کنه. نه، به غلط کردن میافتیم، یا میفهمید ندارید، یا بهتون میفهمونن ندارید. تا آخر زمان زلزله بیشتر میشه، بدبختی بیشتر میشه، مرگ زیاد میشه، کشت و کشتار زیاد میشه، دو سوم مردم دنیا با مرگ میمیرن، مرگ سفید و مرگ سرخ. بعد میگه غلط کردیم، اشتباه کردیم، فقط او میتونه. میدونید دیگه همچین حسی در مسلمان ها به وجود اومد بعد از امیرالمومنین، که خدا علی گفت دیگه خدا من از اینا بگیر، من از اینا قدر منو نمیدونن، اینا ادا در میرن. تابستان به جنگ فرا میخوانم میگویید هوا گرم است، زمستان فرا میخوانم میگویید هوا سرد است. مسخره میکردن. حضرت میفهمد سلون قبلا تفقدونی، مردک بولم میشه من چند تا ریش دارم چند تا مو دارم. مسخره میکردن حضرت. گفت علی رضی الله عنه آقا یه روزگاری برشون گذشت، داد میزدن تو خیابونا، میگفتن الرضا من آل محمد، ما فقط راضی میکنیم از اهل بیت پیغمبر بیاد. اصلا ماجره امام رضا فکری چیه؟ همینه دیگه. برید برخی از مورخی میگن لقب امام رضا که شده رضا، این لقبی بود که اصلا مردم به ایشون دادن. مأمون هم فکر برای چی امام رضا رو آورد کرد ولیعهد؟ میگه بیا ان رضا آل محمد، من میگم بیا پادشاهشو قبول نمیکنه، ببین گذاشتمش ولیعهد. متوجه شدی؟ برید دوراتون بزنید. داستان سر امامت عزیز دل من، داستان سر این که بشر منتخب خدا را قبول ندارد. همیشه در طول تاریخ منتخب خدا، خدا قربانی حابیل رو قبول کرد، قابیل بهش برخورد. خدا ان الله اصطفا یعنی چی؟ یعنی انتخاب کردم، برگزیدم اینا رو. حالا چرا اینا رو به من و تو چه؟ خدا خواست. قطعا اونا لیاقت داشتن، خدای ما عادل میدونیم و عاقل و حکیم، قطعا لیاقت شما. میگه آل ابراهیم رو دوست داشتم جدا کن، ذریه نوح رو جدا کردم، بعد نوح ذریهش آل ابراهیم رو جدا کردم، تو آل ابراهیم به هم فرزندان اسحاق نظر کردم، هم به فرزندان اسماعیل، اما اون ذریه رو فقط در فرزندان اسماعیل قرار دادم. اینو تورات هم تأکید کرده، کتاب پیدایش باب 17 آیه 20، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و از وی نسلی کثیر به وجود آورم. این کثرت همه دنبالش بودن که در وجود نازنین بی بی سلام الله علیها به وقوع پیوست و ناعتای ناکل کوثر. همه فهمیدن آخ آخ این بود. شجره مبارکه ابراهیمی میاد شاخه شاخه هی شاخاشو میزدن، نه اینو قبول نداریم، اونو قبول نداریم، همینطور میومد قبول نداشتن منتخب خدا رو. بعد امیر بعد از آقا رسول الله منتخب خدا رو قبول نداشتن. خدا بلغ ما انزل الیک، بلغ از بلوغ میاد، یعنی کاملش کن. برای این تبلیغات که میگن دقیقا ضد بلوغه، چون تبلیغات گولمون میزنن، یه چیز گنده نشون دادن بخریم. بلغ یعنی یک اشاره که کامل کنه، تمام کنه. و ان لم تفعل لما بلغت رسالت تمام نشد. اینا تو مگه اون چی انقدر مهمه؟ آخه خود ببین فکر کنیم. آمد مردم باید بروند. شما توی انتخابات میرید چیکار میکنید؟ میرید رأی میدهید، درسته؟ مردم باید بروند به کاندیدای الهی رأی بدهند، برن دورشو بگیرن، منت بکشن، بگن غلط کردیم، بیا خودو میاریم برات شرایط فراهم کنیم. مبنای شکل گیری جمهوری اسلامی اصلا همینه. شیعه میخواد حسنیتشو به خدا اثبات کنه، میگه باشه ما حرفی نداریم. شما میدید بعد از آقا امام حسین وقتی این قیام ها شکل گرفت، قیام توابین و امثال و قیام مختار، نامه میزدن به امام سجاد که بیا ما با تو بیعت میکنیم. امام سجاد میگفت نه خیر، شما اگه بیعت بکن بودید با پدرم بیعت میکردید. گفتن خب باش، اول میریم حکومت تشکیل میدیم، بعد میگیم بفرمایید جلوس بفرمایید. ما همین حرفو زدیم دیگه، گفتیم باشه. یکی از دلایل عدم ظهور امام زمان یخاف القتل، یعنی شیعه بی عرضه بوده، امام هفتمش 14 سال تو زندان بوده، انقدر بی عرضه بوده نمیتونست بره حمله کنه اونو در. بابا بی عرضه نبودیم، تعدادمون کم بود، بلد نبودیم از این کارا. چه یهودی ها کم نبود تعدادشون کل دنیا رو گرفتن؟ کی زیرا به همدیگر رو بزنه؟ کی همدیگر رو پله نردبون خودش قرار بده بره بالا؟ خدمت که از علما بودیم، حالا اسمشو نمیبرم، ایشون فرمودن که رایفی، گفتم بله، گفت شیطان فقط با ما ریشوها کار داره. گفت دیدی این معتادا هوا همو دارن، قاچاقچی ها تا یه پلیس میاد تو خیابون سریع آمار میده برو در رو فلان، تو جاده داری میری یارو رو اصلا نمیشناسیش، تو هم خلافکار اونم خلافکاره، از روبرو داره میاد دستش میاره بیرون جنجی میچرخونه. یعنی چی؟ پلیس جلوته، خلاف نکنی که نه، اگه مثلا آدم رانندگی کنه چرا باید نیاز به اینجوری؟ خلافکار هوا همو دارن. اینایی که تو جبهه امام زمانن ریشه همو میزنن. ها یه مملکت شیعه خونه امام زمان، ببین چه دکون دستگاهاییه، خدا وکیلی نگاه کن، این به اون میپره، اون به این میپره، این مسئول خیر اون یکی میگه، گوش اون یکی میگیره، جفا مینزه واسه اون یکی. نه بیام لفظو برداریم، باز آدم بشیم دیگه، خودمون خودمون نقد نکنیم که نقد بکنه. شیعه گفت باش، حکومت تشکیل میدم، یک کاری میکنم جیگر نکنن سمت ما بیان. آقا گفتن اسرائیلیا سید حسن نصرالله هر جا کنار هر کی باشه میزنیم با موشک. احمدی نژاد که اصلا اینجوری نمیترسید رفت جنوب لبنان، وقتی برنامه داشت اون شیشه ضد گلوله هم که گذاشتن اومد کنار، لب مرزم رفت این هواپیمای اسرائیلی میادن میچرخه انگار تو اون جلسه که احمدی نژاد رفت تو جنوب لبنان همه میگفتن سید حسن نصرالله ظاهر میشه، چون اونا جرئت ندارن، چون رئیس جمهور ایران اونجاست، جنگ در میگیره نمیزنن. محافظای سید حسن نصرالله تشخیص دادن سید حسن نصرالله نباید بیاد و نیومد. سید حسن نصرالله زنده نیومد، جلسه داشتن با هم دیگه، اما در ملأ عام نیومد. اما سر ماجرای عاشورا سید حسن نصرالله 10 دقیقه اومد سخنرانی کرد، چرا اسرائیل نزد؟ هیچ کم کنارش نبود. گفت اینجا حسین وسط، اگه بزنم این جمعیت رو میبینی تا خود تلاویو صاف میکنه. هزینه حمله براشون رفت چی؟ بگید بالا. هزینه حمله رو باید برد بالا. یعنی طرف فکر حمله هم بگه بزنم با موشک. ببین امام چی میگه؟ میگه با دینمون ور برید با چیتون ور میریم؟ با دنیاتون ور. چون شما دنیا دوست دارید دیگه، یهود دنیا دوست داره. دقت کنید، فلزا حفظ نظام از اوجبه، بگید بله. یعنی تو ایران شیعه خانه امام زمان حفظ بکن که کسی جیگر نکنه حمله بکنه. وقتی حمله میکنن به شیعه خانه امام زمان، یعنی امام زمان هم باشه حمله میکنن. وقتی تو تونستی یه کاری کنی کسی جرأت حمله نکنه، بازدارندگی داشته باشی به لحاظ موشکی، به لحاظ نفوذ استراتژیک و فرهنگی، نصف مردم اروپا شیعه شده باشن، نصف مردم اروپا فتواشون تو ایران بگیرن که تو انتخابات به کی رأی بدیم، موقع جیگر میکنه فرانسه که مثلا 6 میلیون مسلمان داره بیاد کری بخونه اینجا؟ نه. حالا میفهمید که هیچ کاری نکردیم در واقع. باید چی کار بکنیم؟ بعضی هنوز گیجن در مورد خود جمهوری اسلامی سوال دارن. اینا ولمتن، اینا خیلی عقبه یارو. به گاز بیا جلو، تمام اینجا باید تثبیت کنیم، بریم بقیه جاها مذهبمونو به همه دنیا بشناسونیم با عقلانیت بدون توهین. هیچ کم فوش نمیدیم، توهین هم نمی‌کنیم. میگیم این سفره که ما پهن کنیم. بسم الله. دارید قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. امام و دنبالش رفت. مثالی که من میزنم تفاوت پیامبر و امام و برسم به بحث از زینب عرضمو تموم بکنم، خوب دقت بکنید، اینه که مسئله پیامبر مسئله این بنریه که میزنن شما رو دعوت میکنن به این جلسه، اس ام اسی که به شما میدن و دعوتتون میکنن به این جلسه، درسته؟ اس ام اس میزنن، بنر میزنن، رفیقا هم دیگر خبر میکنن آقا جلسه است، مدح حاج محمد طاهری سخنران رائفیه مثلا، پاشید بیاید مثلا، اینجوری بولم شی میای. پیامبرم میاد میگه آی مردم بیاید، من پیغمبر خدام، بیاید بدینم. پیامبر اینجوری بودن دیگه ها. پیامبر میشست، مردم میمش میگن تو کی ها؟ اینجوری میمد؟ نه، خودش میره میگه من پیغمبر. فدا کجا منو پیغمبریم؟ بیا اینا معجزه، ازم بخواد چی میخواد چیکار کنم براتون، درسته؟ اما بحث امام کاملا متفاوت. امام کاندیدای کیه بگید؟ خداست. تو باید بری پیداش کنی سراغش. مثل الامام که مثل کعبه میاد اینجا تهران سر میدون خراسان، بگید سری دورم بچرخید، عجله دارم بعد برم شوش، اونجا هم یه سری بعد دورم بچرخن، بعد اونجا میخوام برم گرمسار، برم نمیدونم دامغان و اینا، برم مثلا سمت مشهد شهرها رو برم. نه والله اینجوری نی، همه این شهرها باید بلندشن برن چی؟ توی تایم مشخص، زمان مشخص، مناسک مشخص، حالتهای مشخص. اینجوری شهر ارد نیستش، بری دورش بگردی. بعد امام اول شیعیان رو تو کعبه به دنیا آورد، تا شاید به سنگ این دلائل خدا برای سنگ می آورد، می فهمتون وکیلی سنگ تکونی می خورد. مسئله الامام که مسئله الکعبه. بعد جلسه میاد، شرکت میشه، تموم میشه، چیکار میکنن؟ مردم پا میشن میرن بگی خوناش. بعضی هستن همچی سیریشن سمجن، آقا من سوال دارم. سخنران ها معمولا درمر این پشمشتا هست، میپیچونن میرن. یومی غیب شد، مردان نیست، سخنران نیست، چی شد؟ آقا عیج فراروندنش، فراری دادندش، راحت دیگه اینجا فراروندنش. بعد آره فراریش میدن و تمام میشه. بعضی زرنگن میگن کجاست؟ میگن کجا رفت فلانی؟ من میگم اینجا بود، به خدا تا چراغ خاموش بود اینجا بود. اینا پرده میزنن، آه اینجا یه دری، میگه تخت، آقا من کفشام اینجا جا مونده و به هزار بهانه و فیلم و ادا. ما یه جا سخنرانی داشتیم، میگفتش که آه پسر خالتون بودن اومدن. گفتم کی؟ پسر خاله اینجا چیکار میکنه؟ من برگشتم اون برشون نمیشناسمش. گفتم ما نمیدونیم از کدوم خالمون بوده، ما تا حالا ندیدیمش. اینه خب داستان چیو؟ بعد گفت زه نکن، من میخواستم یه سوال ازت بپرسم، اینا نمیذاشتن، گفتم پسر خالتم. خب بلند شد من از سمجش خوش آمد. حالا شوخی هم بکنیم، یه جا رفتیم سخنرانی، بعد یکی از عزیزان که شعر میخونه و در مراسم بر من تعریف میکرد، آقای خراسانی تعریف میکرد، میگفت برای یه بنده خدای پیش اومده. من اونم پاکت، حالا بحث آجای تاریک کاملا مجزاست، من عرض کردم من جلسه ای رو که مدداشو نشناسم اصلا نمیرم جلسه، برام خیلی مهمه. بعد پاکت مدده ها معمولا سخنران ها سنگین تره، میگه که این بنده خدا مدعای سخن چیز جلسش تموم شد میشینه تو ماشین و یه نفر میاد میگه سلام علیکم حاج آقا، میگه ببخشید پاکت شما با منبری اشتباه شده. مدعایش میفهمه چه فاجعه ای رخ داده، میگه آقا بیا بیا بسم الله، میده بهشون، میگیره بلند میشه میره خونه شون رو نگاه میکنه میگه 5000 تومانی توشه. زنگ میزنه که یه مش صحبت های بوغدار رو نصیب مسئول جلسه کنه. بعد میگه آقا به خدا قسم ما بهت پاکت دادیم مثلا اینو. گفت بابا یکی اومد عوضی، گفت اصلا ما اونو نمیشناختیم. میگم کی ببین او چه زبلی بوده تو این ایروبی رفته بوده زده بوده به جیب مدعاه. خب آره بعضی زرنگه. آها حاجای طاهری اومدن یه دستم برای ایشون بزنید. آره اینجا آخه همزمان شد آجا تا گفت اینا علم غیب دارن چجوری ما در رو وا کرده وا نکرده دسته رو زدن. آره داستان چیه؟ اینجوری بود بعضی زرنگن، یعنی این پدرسوختگی کرده اما باری کلا به این مخ خداییش آدم بعد حقو بگه دیگه، باری کلا به این مخ. یه ماجره دیگه میگم این باری کلا به این مخه. یه روز بابای کله صبح بلند شد بره سر کار، سر صبحونه نخورده بود خواب مونده بود کله کثیف دیگه، اومد تو خیابون یکی اومد جلوش گفت آقا تو رو خدا من به تو بگم تو ذهنت چی میگذره به من 300 هزار تومان پول بده. دیدی میان به پرپاد میبیچن گدا، این دیگه این خیلی 300 هزار تومان پول. گفت برو این مرده شور برده، این دیگه چه زبلیه 300 هزار تومان مدل جدیده. گفت اگه نگفتم 400 هزار تومان بهت میدم. این گفت خب الحمدلله سر صبح یه خلوچلی پیدا شده پولی به ما بده، امروز اصلا نمیریم سر کار. گفتش که تو اصلا 400 پول داری؟ گفت اینا 8 تراول 50 درو. گفت میدیم به اون آقا در گوشون آقای میگیم اگه اشتباه گفتیم باش. یکی رو تو خیابون کشیدن و این 300 داده، اونم 400 700 دست یارو پوله. و این اول در گوش اون گفت، بعد گفتش که این به شما گفتش که من الان میخوام برم فرودگاه یه بلیط بگیرم، بلیط گرفتم برای مشهد، میخوام برم مشهد سری اونجا یه خونه کرایه کنم، از سمساری وسایل دست دوم بریزم اون تو، بعد بیمش بکنم بیمه آتش سوزی، بعد خودم 6 ماه بعد برم آتیشش بدم مثلا، بعد برم بگم این وسایل آنتیک بوده، پول نوعش رو بگیرم و پول وسایل آنتیک. تا او خواست حرف بزنه گفت خدا وکیلی دمت گرم، نوشید جونت 700 بهش بده. بهش داد و گفت حال کردی؟ گفت اون که چرت و پرت گفتی، عجب فکری، خب عجب مخی، اون که مزخرف گفتیم از این فکر دیگه بودم. آره بعضی اینجوریه. بعد چیه؟ مدعا یا سخنرانی که در پشتی میبرن، حالا این اون دری که همه خبر دارن پیامبره، این دری که این پشته چیه؟ امامه. برای همه است، برای همه این جمعه، منتها زرنگا میفهمن، کسایی که کاندیدای خدا رو قبول دارن. گرفتی چی شد؟ زرنگا میفهمن. به خاطر همین زرنگا تو اقلیتن، اکثر هم فاسقون، اکثر هم لا یشعرون، اکثر هم لا یومن. اصلا خدا فاتحه دموکراسی رو خونده، میگه اکثریت نمیفهمن، اکثریت شعور ندارن، اکثریت تفقه ندارن، لا یفقهون. گرفتی چی شد؟ یه روزی برسه اکثر هم نادمون، اکثریت بگن غلط کردیم، اشتباه کردیم، بابا دیگه نیست این مدعا، دیگه نیست این سخنرانه، دیگه نیست این، از اینجا بردنش، ما اشتباه کردیم، فکر کردیم چون این در بزرگتره بهترین راه اینه، ساده نگاه کردیم. بعد بریم این در رو پیدا کنیم، این مثال رو داشته باش. این مجموعه هم بگیم دین، وارد دین میشن همینطور میچرخ، بعد میمیره، در که راه ادامه داره. شب عاشورا من گفتم اصلا نمیخوام دلتون بگیره امشب، اما من ماجبت بحث علمی خودم بگم. شب عاشورا ابا عبدالله خیمه رو خاموش کرد. چی فرمود؟ به خدا سوگند نه اهل بیتی همچون شما بودن و نه اصحابی، این یک، هر یک از شما این شب را همچون شتری رهوار دریابد و دست یکی از اهل بیت مرا بگیرد و برهاند که اینان فقط با حسین کار دارن. گفت اینا کارشون فقط با منه، با هیچ کدومتون کار ندارن، همه تون بهانه های منید، برید. میگه نخستین کسی که لب به سخن گشود عباس ابن علی بود. بلند شد از خدا شاهده، از اون خطبه که کنار خونه کعبه خورد، باده رو قتلی و زربو اونقی، اگه میخواید به حسین برسید اول منو بکشید، گردنمو بزنید که همی کارم کردن. بعد اون هیچ کلامی از حضرت عباس نمیشنوید، سکوت مطلقه، فقط تبعیت محضه. اینجا دیگه وقت اعتراضه، اعتراض برای امام زمان. ها وقتی امیرالمومنین قبول نمیکرد خلیفه بشه، میگن کسی که بیشتر از همه داد زد عمار بود. عمار مردم رسون به علی. بعد حضرت بعدها هی میفرمود بالا منبر گریه میکرد، عین عمار، عین زو شهادتین، عین ابن طیهان، کوشن اینا نیستن، من اینجوری مظلوم شده. بعد همینجور بلند شدن صحبت کردن. جالب، من یه بررسی کردم، دیدم همینایی که اینطوری بلند شدن صحبت کردن در مدح امام، ادعا کردن دیگه روز عاشورا بد بلا سرشون اومده، یعنی شیرین انتخابشون کردن. اصلا تمام دشت شد علی اکبر، تمام دشت شد عباس، هر تکه از حروف مقطعه بدن عباس هر جا افتاده بود. رحمت الله علیه فرمود رحم الله عمی العباس. آه کشید حضرت، کی بود؟ حالا اینجاش نگاه کن. بعد حضرت چراغا که خاموش کردن، یه عده‌ای هم چی بگید رفتن. ببین اونا کسین که این در رفتن، اونا که امام شناس اصلی بودن گفتن نه ما وای میستیم. معمولا بعد این هیئت‌های جلسه خصوصی واسه خودیاس، ها اونا وایستادن. بعد حضرت اینجا وقت شیرینیش بود، دو تا انگشتو گرفت و فرمود بین دو تا انگشتم نگاه کن. چی بهشون نشون داد؟ اونجا که قراره برن. آقا بر تاریخ بخونید، نقل شده تا صبح نماز میخوندن مثل کندوی زنبور عسل صدای قرآن میومد. مست نماز شده بودن، مست قرآن شده بودن. هرچی امام زمانی تر بشوی با قرآن بیشتر حال میکنی، هرچی قرآنی تر بشوی الزاماً با امام زمان حال نمیکنی. راه ورود امام زمانه، بلکه خیلی قرآن میخونن ولا یزید و ظالمین الا خسرانشون بیشتر میشه. بعد نگاه کنید اینجا را. میگن عابس اولین کسایی بود که به میدان رفت، خیلی هم رزمنده بود حضرت عابس رحمت الله علیه. چقدر من دلم میسوزه برای این صحابه امام حسین که چون کنار خورشید بودن دیده نمیشن، مثل ستاره که خورشید روز در میاد دیگه دیده نمیشه. آدم باید وقت بذاره این شخصیت ها رو بررسی کنه. چی شد تو کره زمین اون روز شما 72 جدا شدید؟ کی بودید شما ها؟ برعکس اونا یه جاهای بیشتر به درد ما میخورن. چرا؟ چون تابلوی هستن که امام زمان در پشتیه رو نشون میدن. بعد بیار آدم مالک رو ببینه کی بوده. میدونی دیگه مالک جز افرادیست که تو اولین رجعتی که بر پشت مسجد کوفه برای امام زمان صورت میگیره، اشتباه نکنم 27 نفری که میان، مالک جز اولین هاست. مالک دوباره برگرده، انقدر میارزه خدمتی که به علی ابن ابی طالب کرده، باید بیاد اینجا برای فرزندش هم باز خدمت کنه. خود میارزه این آدم، مثل بلا تشبیه وسیله ماشین یه قطعه از خیلی ارزش داره. میارزه مالک، یه بار دیگه باید بیاد. اگه بیارزی دوباره برات میگردونن، بیارزی دوباره برات میگردونن. اللهم من حال بینی و بینه الموت. بعد شروع کردن مدح امام حسین و ماجراها. یه جو داریم حضرت زینب سلام الله علیها نگران میشه، میره خدمت امام حسین، میگه مطمئنی به اینا؟ کی میشنوه؟ حبیب. اصلا انگار که بدترین فحشا رو شنیده. حبیبی که از کوفه فرار کرده خودشو رسونده. دوید اومد گفت نمیدونه چه خاکی به سرتون شده که عقیله بنی هاشم به شماها شک کرده. دل آل الله داره میلرزه، نگرانن، پاشید بریم. همه رو جمع کرد اومد پشت خیمه صدا کردن. بعد گفتن ما حرفی نداریم، شما به ما شک کردی، ما الان میزنیم به خط، اثبات میکنیم دیگه، همین امشب میزنیم به خط. ابو عبدالله اجازه ندادن، فرمودن ما وقت گرفتیم، ما شروع کننده جنگ نیستیم. بنشینید. انقدر خوشحال و سرمست بودن از آن چی که قرار بود روزیشون بشه که برخی از اینها رقص شمشیر عربی انجام دادن. شادی محض، خوشحال بودن. آبس وقتی به میدون رفت، میدونی که شوزب اول آبس رو فرستاد به میدون، بهش گفت خیلی هم رفیق بودم، وقتی پرسیدن چرا، عین حرف حضرت عباس رو زد، گفت امروز مولایم داغ عزیز میبیند، من آبس رو خیلی دوست دارم، دوست دارم در داغ عزیز دیدن هم شبیه مولایم شدم. این کیه بود؟ کی بودن اینا؟ میبینه هر کدومشون یه نور یه تلعلوی داره، منتها گفتم چون کنار خورشیدن خوب دیده نمیشن. اما قربون حضرت عباس برم، بعضی ما خورشید تو آسمون، اما ماه بازم چی؟ دیده میشه، قمر منیر بنی هاشم. بعد حضرت عباس به میدان رفت، دید اینا در رفتن، گفت پدر بیا مرزایش مثلا بیاد ما رو بزنه، امروزش دارم دید نه اینا نمیاد. جنگ اول تن به تن بود، بعد اونا کم می آوردن دیگه گروهیش میکردن، داریم زرهشو در آورد. گفت این میترسید؟ خب حالا که اثر میکنه، من یه جا خوندم سندش نمیدونم چقدر محکمه، که بالا تنشو برهنه کرد، گفت این گوشت اون شمشیر بابا یکی نیست اونجا بیاد ما به جنگه. مست رفتن بود. اول جلسه اشاراتی به حضرت عباس علیه السلام کرد. حضرت علی اکبر چی فرمود؟ گفت العطش قد قتلنی. این عطش نه الزاماً آب باشه، فقط عطش عشق الهیه، برای همین فهم ممسوسون فی ذات الله. گفت داره میکشم. بعد ببین نگاه کن، از این ور میخواد بره پیش خدا، خدا کشش داره به والله ما نمیفهمیم، از این طرف امامشو چیکار کنه، نه پدرشو، کی اومد باید دل میکند از امامش، چیکار کرد؟ زبان مبارکش گذاشت تو کامش، تو دهانش، تو آغوشش فشارش داد دل بکنه، گفت حالا برو. علی اکبر میگه نمیتونم دیگه تحمل کنم، باید برم. حضرت عباس بعد از حضرت علی اکبر اومد چی گفت؟ زاغه صدری، سینم داره میترکی، یا ابا عبدالله اجازه بده من بزنم به خط. دارید چی دارم میگم؟ ببین چی دیدن. اصلا گفت دیگه من نمیتونم دیگه بعد علی اکبر بمونم، بذار برم. اینم یه نکته دیگه در مورد حضرت علی اکبر. رو حضرت عباس هم رفت، همه دارن از این در، میدونی اون طرف در چیه؟ اینم بگم، این دین پیامبر، این طرف در خود خدا، سیر الالله، طرف در سیر الالله، جوار رحمت الهیه، فقط هم از این در میشه رفت. به امام زمان میگی چی؟ باب الله الذی منه یؤتا، تو اون در خدا هستی که به ما میده، از اونجا به ما میده. این فیلم های جنگی رو دیدید؟ یه نفر میگه من وای میستم بقیتون برید، فداکاری میکنه. یه نفر دیگه هم بود که از بین دو انگشت دیده بود، منطقه گفت شما برید من در میبندم، من وای میستم. کی بود؟ حضرت زینب سلام الله علیه. گفت شما برید. خیلی سخت بود وای سدن، نمیفهمید چی میگه، خیلی سخت بود. گفتم عباس یل شیر پهلوان میگه زاغ صدری، علی اکبر میگه العطش قد قتلنی، این کیه میگه من وای میستم شما برید، یکی باید در رو ببنده. گرفتی چی شد؟ یکی باید در رو ببنده. کیه؟ بچ میدونید حضرت زینب سلام الله علیها اونجا نماینده کیه؟ نماینده همه ما هاست. وقتی رسید به پیکر مطهر آقا ابا عبدالله، خب چیزی نمونده بود، اصلا دسترسی به پیکر مطهر مقدور نبود، انقدر تیر و نیزه شکسته و شلوغ بود اونجا. خیلی عجیبه وقتی پیکر مطهر میاره بالا، ببین میشه زبان بشریت از آدم تا خاتم تا آخر انسان کره زمین، زبان بشریت برای لحظه‌ای که تا ابد حق و باطل از هم جدا شد میشه زینب سلام الله علیها. میگه اللهم تقبل منا هذا القلیل. یه فقیری میره در خونه یه پولدار آش میبره، میگه ببخشید در شأن شما نیست، کمه، منتها نظر داشتیم. این همون ذبح عظیمه، این نظریه. گفت تو خدای تقبل من هذا القلیل، از این عطرت، این عطرت قربانیش هم دیگه تقدیم کرد، تا ابد حق و باطل جداش. وقتی اون حرامزاده ابن زیاد برگشت به حضرت زینب گفت چی دیدی؟ چی گفت؟ گفت از اون در چی دیده بود؟ جز قشنگی چی دیده بود؟ و ما رأیت الله جمیلا، من که جز خوشگلی چیزی ندیدم، جز قشنگی. اون تو نمیفهمی، تو نمیفهمی. کتاب کربلا رو بست، صحافی کرد، مهرش کرد، قیمت زد روش که بی قیمته ها، لا قیمته. مهر زد روش، کربلا در کربلا میماندگر، زینب نبود. یعنی چی؟ سختی هم کشید. و به خاطر هم در مورد رحلت از زینب اصلا میبینی اصلا گمه دیگه تو تاریخ، اصلا نمیدن چه گذشت دیگه بر او. نشست، اهل عبودیت هم میگه اون شب نمازش شبشو نشسته خوند، اما خوند. یه پیرمرد 80-90 ساله میبینی یارو تو قبرستون از دست داده، خدا رو کف داره میگه. دو تا جوونش از دست داده که اصلا نمیبینیم تو تاریخ. همه رو بدرقه کرد از بنی هاشم جز این دو تا جوونش، که مبادا امام حسین یه لحظه به دلش بگه این زن سختشه، نگاه کن پسراشو دارم من، به خاطر من دارم میرن. نه، گفتم حضرت زینب رو یه معمومه خوب ببینید، خیلی رابطه خواهر برادری نگاه نکنید، هست قشنگه، اما او معموم امام زمانشه. اما اینجا آخه یه معموم میتونه بگه قلیل به جسم امام زمان؟ نه، این یه مقامی داره که منو تو خالیمونی. ببخشید رو که اینجوری گفتن، نمیفهمیم ما. این کیه که میتونه این زبان گویای بشریت از آدمی که بر حسین علیه السلام اشک ریخت تا اون آخرین آدمایی که گریه میکنن، تا اون لحظه‌ای که در بهش باز میشه میگن بیاید برید تو، میگن سرگرم یک چی؟ پاداش بهترن. میگن از چی؟ میگن تن از حسین ابن علی علیه السلام حرف میزنن. ببین چیه؟ چرا این خانم انتخاب شد؟ زینب کبرا، عقیله، اینا علکی نیستش. لسان اهل بیت شدن، بیایید نعره حیدری بزنی در کوفه که همه گفتن علی زنده شد. آقا خدا شاهده، یعنی ابهت داشته، داد میزده، فریاد میزده، یارو میشسته سر جاش. وقتی اون کسی که کنار یزید ایستاد یه غلط اضافه کرد، حضرت برگشت به یزید گفت یبنت طلقا، همین یارو یزید نشست سر جاش، اون یکی که کوب کرد. یعنی ابهت رو خدا در این وجود بود. حضرت زینب خیلی زیبا مهر و محبت زنانگی رو و مظهر عطوفت بودن فاطمی رو با ابهت، بگید کی؟ علوی گره زده. اصلا یه جایی که حضرت زهرا و حضرت امیر رو تنها جایی که میشه با هم دید از زینب سلام الله علیه، به خدا جای دیگه نمیتونی ببینی اینقدر کنار هم. یه زهرای دیگه است، هم یه علی دیگه. بهش میگن صدیقه صغرا کنار صدیقه کبرا، از این ورم گفتن علی زین اب، زینت پدرش. خیلی قشنگه گره خورده در وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیه. چند تا دعا میکنم انشالله که مقبول درگاه الهی واقع بشه. اللهم ارن طلعت الرشیده و الغرة الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الیه و عجل فرج و سهل مخرجه. تأجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان استفاده میکنه از مدحی برادرمون، صلواتی نعت بفرمایید.